Er zijn drie rijstroken dicht van de... Even kijken, de buitering van de A10 Zuid. Dat is bij knooppunt Amstel. 6 kilometer met 3 kwartier vertraging door een ongeluk daar. En de rechterrijstrook van de N325 is dicht vanuit Arnhem naar Nijmegen. Door een ongeluk bij Elst. Tussen Huissen en Elst 4 kilometer file met 1 uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De Tweede Kamer worstelt met hoe om te gaan met parlementariërs van PVV en Forum voor Democratie. Pieter Omtzigt bracht Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren gisteren in de problemen door hem scherpe vragen te stellen nadat van Meijeren kabinetsleden beschuldigde van landverraad. Maar er wordt hier een concrete beschuldiging geuit. Na vak K, daar zitten op dit moment 3 personen en het misdrijf is landverraad. Dat is iets anders dan fout parkeren, zullen we maar even zeggen. Ja, ik bespreek de aanpak van Pieter Omtzigt zo met onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. We lijken er niet meer aan te ontkomen. Morgen worden er opnieuw strengere coronamaatregelen aangekondigd. Mogelijk komt er zelfs een nieuwe lockdown om de zorg te ontlasten en de torenhoge besmettingscijfers naar beneden te brengen. Maar hoe vertellen demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge dat aan de moe gestreden Nederlandse bevolking, terwijl 2 maanden geleden nog hun boodschap was dat alles weer open mocht en dat vaccinaties de uitweg waren? Dat ga ik vragen aan 3 experts. De communicatiedeskundige Lars Duursma en Annemarie Roefs en hoogleraar publieke instituties Arjen Boyn. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Meneer Boyn, u bent gespecialiseerd in crisiscommunicatie. Wat zou uw openingszin zijn morgen als u de tekst van meneer Rutte mag schrijven? Ik zou zeggen goedenavond. Ik begin met u te vertellen dat we het niet goed hebben gedaan. Kijk, ja. Mevrouw Roefs, ben je eens? Nou, daar zou ik wel de handen voor op elkaar krijgen, ja. Ik zou dat zeer willen ondersteunen, ja. Maar ik zou zelf beginnen, denk ik, met goede avond of goede middag. We gaan het vanaf nu helemaal anders doen. Oké, dat kan ook. Dan zeg je geen sorry, maar dan zeg je wel dat het op een andere manier moet. Nou, Lars Duursma, wat zou uw eerste zin zijn? Nou, ik dacht, je moet starten met de reden. Dus ik zou zeggen, de crisis in de ziekenhuizen is groot. Zo groot dat het kabinet vandaag verregaande maatregelen aankondigt die even pijnlijk zijn als noodzakelijk. Ja, oké, maar geen sorry en geen nieuw begin. Ik denk dat een mea culpa belangrijk kan zijn in de boodschap. Ik zou het ook aanmoedigen als ook wel de zelfreflectie is in de boodschap. Maar als je direct in het begin begint met we hebben het zelf fout gedaan, dan lijkt het net alsof iedereen straks thuis moet blijven omdat het kabinet het fout heeft gedaan. Dat wil je ook weer niet. Ik denk niet dat het een hele motiverende boodschap is. Okay. Van we moeten weer thuis blijven omdat het kabinet het verprutst heeft. Ja, meneer Boyn, het vertrouwen van de bevolking in de corona-aanpak van het kabinet is laag. Blijkt uit gegevens van de RIVM gedragsunit. Slechts 1/4 heeft nog vertrouwen. Bleek deze week. Maar ook uit het feit dat wij ons nauwelijks meer aan de coronabasisregels houden. Waar is het misgegaan volgens u? Want in het begin deden we het heel goed allemaal. Dat is lang geleden, maar we begonnen goed. Ja, dat is wel lang geleden. Ja, het is misgegaan met de valse belofte dat vaccinaties ons naar het einde van deze crisis zouden brengen. En dat hadden ze toen kunnen weten, dat niet het geval is. Dat zegt u heel snel. Hadden ze dat kunnen weten? Jazeker, want deze zomer was al duidelijk dat in Israël dat die vaccins afliepen. En daar zijn ze toen al gelijk gaan boosteren. En dus was geen enkele reden om aan te nemen dat dat hier niet het geval zou zijn. Maar die belofte die stond toch al vanaf, dit voorjaar al? Toen werd al gezegd van de vaccins gaan ons redden. Ja, maar toen werden er nog keurige maatregelen, hielden we ons nog aan de maatregelen. En door het vrijgeven met die coronapas, want die coronapas heeft natuurlijk ook een grote rol gespeeld door het creëren van schijnveiligheid. Waardoor mensen het idee hadden, ik kan gewoon doen wat ik wil, want die ongevaccineerden zijn niet in de buurt. Mm. Dus ik ben veilig. Ja, dat is dus helemaal niet waar. Nou, u zegt de belofte van de vaccins en de coronapas, die hebben het vertrouwen echt beschadigd, meneer Duursma? Ja, ik zeg niet dat ze het hadden moeten weten. Ik zeg wel dat ze er rekening mee hadden moeten houden. Want je weet gewoon dat er heel veel dingen onvoorspelbaar zijn. En dan moet je er rekening mee houden dat het anders kan verlopen dan je eigenlijk nu voor ogen hebt. En als je hele stellige beloftes doet, ja, dan gaan mensen zich ook bekocht voelen als blijkt dat je dat niet kunt waarmaken. Ja. Mevrouw Roefs? Ja? Nou, ook het enthousiasme van met die Janssen-prik en zo. Van laat alles uit de handen vallen. En we zijn vrije vogels als we geprikt zijn. Dat was natuurlijk ook wel iets te optimistisch schets. En daar krijg je later natuurlijk de klachten van terug. En de bal kaatst weer terug. Maar zitten we niet heel makkelijk achteraf te praten? Want hoop bieden, toch? Het kabinet. Dus als je dan dat vaccin ziet, je ziet dat het werkt in allerlei landen. Hielp het echt? Ja, dan zeg je toch de uitweg uit deze crisis is vaccinatie. Of is dat echt... Ik heb daar ook lang in... nog steeds wel, denk ik, dat dat ook wel een van de manieren is om eruit te komen. Maar ik denk wel dat het een van de manieren is. En ik denk ook dat het echt ligt aan de onduidelijke communicatie... die ze voeren. En niet die eenduidigheid. En ook de experts praten weer iets anders, zeggen weer andere dingen dan de regering. En ja, ze zorgen zo samen voor zoveel ruis dat we met z'n allen niet meer weten wat wijsheid is. Nee, meneer Duusma, u schreef vandaag een artikel op de website van de Volkskrant. En u schrijft daarin: we zien een regering die alle wetten tart van de crisiscommunicatie. Ja. Ze doen echt heel veel fout. Maar wat zijn de hoofdwetten dan die met voeten worden getreden? Nou, je moet bijvoorbeeld altijd een kernboodschap hebben. Dus je moet vasthouden aan één boodschap die verkondigen. Gedurende de hele crisis of per persconferentie? Nou ja, ik denk, ze hadden die natuurlijk wel. Van alleen samen krijgen we corona onder controle. En toen het lastig werd, begonnen ze in één keer mensen de schuld te geven. Van hé, hier is de zondebok. Dit is de schuld van de jongeren. Dit is de schuld van de ongevaccineerden. Omdat we het niet samen deden, kennelijk. En nu is het weer de schuld van ons allemaal. Hè? Want op maandag werd gezegd, als we weer maatregelen moeten nemen, dan is het de schuld van jullie. Jullie houden je niet aan de maatregelen. We geven jullie nog één keer een kans om het wel te doen. En 4 dagen later wordt ineens gezegd van, hey, sorry, we gaan het toch doen. Maar het kan toch kloppen dat wij ons er niet aan houden en dat het daarom misgaat? Ja. En als je naar kijkt naar de cijfers binnen de gedragsunit van het RIVM, dan zie je dat die cijfers licht teruglopen, maar altijd heel slecht zijn geweest. Dus je ziet in ieder geval de afgelopen half jaar zie je al dat we ons echt heel slecht aan die regels houden. De hele zomer hebben we ons slecht aan de regels gehouden. Dat is niet nieuw. Dus nu ineens doen alsof... Alleen toen had het geen consequenties. Ja, precies. Maar dan had je er... We hebben eigenlijk een radiostilte gehad van 2 maanden... waarbij het kabinet niet gecommuniceerd heeft. Niet heeft verteld, je moet je echt blijvend aan die regels houden. Ja, dan zie je op een gegeven moment dat het fout gaat. En waar het voor een deel ook fout gaat, is dat het is heel belangrijk is zo'n crisis om eerlijk te zijn, om duidelijk aan te geven, nou, wat zit er aan te komen? Mensen ook grip te geven van onder welke voorwaarden gaan we wat doen? Er zijn 6 routekaarten geweest die allemaal binnen 1, 2 of 3 weken al bij het grof vel zijn gezet. Ja, dan geef je mensen niet het gevoel dat ze controle hebben over wat er gaat gebeuren. Nee. Er zijn in het verleden zijn er elke keer fouten gemaakt om het te snel te versoepelen en ook te laat in te grijpen. Dan verwacht je op een gegeven moment dat er lessen worden getrokken uit dat verleden. Dus tuurlijk, je hebt altijd dat je kan zeggen achteraf weet iedereen het, maar dit zijn dingen die mensen vooraf al wisten. Ja, maar het is ook gewoon heel onhandig gecommuniceerd. Maar de overheid heeft toch ook legers van communicatie-experts in dienst? Hoe kan dit dan? Ja, mijn duiding vandaag in de Volkskrant is dat ze uiteindelijk zich niet zozeer laten leiden en niet zozeer sturen op basis van cijfers, van hoe gaat het met de besmettingen, hoe gaat het met de intensive care, maar kijken naar, is er draagvlak voor een maatregel? Dat hebben ze te belangrijk gemaakt, zegt u. En op het moment dat je alleen maar kijkt wat de opiniepeilingen zijn, waar draagvlak voor is, dan krijg je ironisch genoeg dat mensen juist het gevoel krijgen dat ze geen invloed meer hebben op wat er gaat gebeuren, want het is allemaal afhankelijk van een opiniepeiling. Ja, het is te weinig leiderschap en te veel luisteren naar wat de mensen aan kunnen. Waardoor je de ene dag krijgt dat er geen vuurwerkverbod komt. En als mensen dan weer boos reageren de volgende dag, wel. Ja. Mevrouw Roefs, u zei net al, ze hebben ook niet allemaal dezelfde de boodschap, hè? De leden van het kabinet en in hun individuele OMT-leden. Deze week had je de premier De Jonge, premier, moet je mij horen, demissionair minister De Jonge, die zei van, er is nog lang geen code zwart. En Diederik Gommers zei dan, nog 10 dagen. Is dat een probleem? Of zegt u van, dat kan ook wel? Nee, ja, ik denk dat ze ook niet precies alles kunnen weten vooraf. Hè. En de weg naar de oplossing is er ook grillig. Dus geef ook toe dat je niet alles weet. Maar stem het in ieder geval met elkaar af van wat is nou de boodschap? Wat is onze strategie? En waar hebben we, in ieder geval spreken we hetzelfde uit. In plaats van zoveel ruis te creëren. Waardoor ook van allerlei mensen die helemaal niks van virussen weten, ook van alles maar roepen. En dat het echt onduidelijk wordt wie nou nog de waarheid spreekt. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze verschillende verantwoordelijkheid hebben. Meneer Gommers, die is van de IC's, en meneer De Jonge, die is van het kabinet, die moet veel meer meewegen. Dus dat hun boodschap niet precies hetzelfde is toch niet zo raar? Nee, het hoeft ook niet precies hetzelfde, maar het is wel echt bijna het tegenovergestelde. En dan denk ik, dan raak je het spoor als gewone consument en als Nederlander toch wel bijst kwijt. Het is te groot. Ja, het is te groot. Ja. Meneer Boyen, kan het vertrouwen nog terugkomen met dezezelfde leiders? Nou, dat is de hamvraag, denk ik. Het lijkt mij moeilijk. Als ze uit hetzelfde vaatje blijven tappen, dan kunnen we denk ik wel voorspellen, en gewoon omdat we het al zo vaak hebben gezien, dat het niks wordt. En wat is hetzelfde vaatje dan? Hoe zou u hetzelfde vaatje typeren? Nou, dat we weer met dat vingertje gaan wijzen, dat we weer dat Peppy en Kokkie gebeuren gaan krijgen. Ja. Dus, de een zegt dit en de ander zegt dat. En dan wordt het vage maatregelen. En dan over 2 weken komen we weer terug. En dan weet iedereen het wel weer. Ja, dan gaan we even terug naar uw methode. Beginnen met, we hebben het verkeerd gedaan, en dan? Nou, dan lijkt de tijd dat we dus wat wisselingen van de wachtplaats hebben. Dus ik zou dat OMT met pensioen sturen. Dat is de hele top van de Nederlandse wetenschap, hè, op dit gebied. Nou, dat valt wel mee, hoor. We hebben nog veel meer wetenschappers in Nederland, kan ik u vertellen. Ja, maar er zijn echt een hele andere tijd voor een wisseling van de wacht, zou ik zeggen. Dus niet alleen in het kabinet, maar ook in het OMT? Ja, dat lijkt me een goede start. Maar dat is een hele korte persconferentie. Je zegt, we hebben het verkeerd gedaan en we stappen op. Nee. Nu gaat het weer heel snel, dat zei ik niet. Ik zei het OMT, hè. Ik denk dat het ook goed is als er gewoon één gezicht van de crisis komt nu. Dus niet dat spelletje tussen Rutte en de Jonge. Dus dat als Rutte het niet wil zeggen, mag de Jonge het zeggen en vice versa. Dat werkt ook niet. Dus ik denk dat de Jonge misschien ook eens wat anders kan gaan doen. En okay. Dan wordt het wat overzichtelijker. De OMT is weg en de Rutte blijft zitten. Nee, de OMT gaat niet weg, de OMT wordt vervangen. Ja, nee, er komt een nieuw OMT. Ja. Er komt ook een nieuwe minister van coronazaken, neem ik aan. Dat lijkt me... Nou, dat hoeft niet eens. Ik denk dat het goed zou zijn als Rutte als premier dat zijn zaak maakt. Ja. Meneer Duusma, maakt u het nog mee? Dat er een nieuw kabinet komt. Nee, de strategie van meneer Boy. Nee, kijk, wat volgens mij heel belangrijk is hier is... Ik vergelijk het wel eens met een klas. Als je een schoolklas hebt, als 1 of 2 kinderen blijven zitten, dan kijk je naar wat er aan de hand is met die 2 kinderen. Als je een schoolklas hebt waar meer dan de helft blijft zitten, ja, dan kan je wel naar de kinderen kijken, maar dan moet je op een gegeven moment toch afvragen wat er in hemelsnaam aan de hand is op die school, dat meer dan de helft blijft zitten. Kijk, we hebben op dit moment in Nederland hebben we een situatie dat meer dan de helft zich niet langer aan de maatregelen houdt. Basismaatregelen, zo ingewikkeld zijn ze niet. Maar meer dan de helft houdt zich er niet aan. Dat is wel ingewikkeld, ja, hoor. Dan kan je, ja, nou ja, niet handen schudden, kom op. Nee, maar afstand houden is het voor heel veel mensen in heel veel omstandigheden heel lastig. Ja, maar heel veel van die basismaatregelen die ook best makkelijk zijn om na te leven, ook die worden niet nageleefd. Dus je ziet dat meer dan de helft zich niet meer aan die maatregelen houden. Dan kan je heel erg inzoomen op waarom die mensen dat niet doen en wie die mensen zijn. Maar op een gegeven moment moet je wel die discussie gaan voeren van, ja, wat is er, net als wat is er met die school aan de hand, wat is er met de klas aan de hand, is dit wel, zijn dit wel de leiders die ons door deze crisis gaan helpen? U zegt ook, misschien moeten ze weg. Nee, ik denk dat we nu vandaag die discussie niet zouden moeten voeren. Ik denk dat we zitten nu in een grote crisis die moet opgelost worden. Er moeten vergaande maatregelen genomen worden. Ik denk dat dat niet het onderwerp moet zijn van de persconferentie morgen. Nee. Maar ik denk dat je wel moet afvragen hoe het komt dat zoveel mensen zich op dit moment niet aan de maatregelen houden en wie er op welke manier voor kan zorgen dat mensen dat wel gaan doen. Ja, maar wat is dan het antwoord op die vraag? Nou ja, ik denk zelf dat het heel lastig is om geloofwaardig mensen weer mee te krijgen. Als je blijkt dat je zoveel beloftes hebt gedaan die je niet kon waarmaken. Dat je zoveel fouten elke keer weer hebt gemaakt. En ook niet zelfreflectie hebt getoond waarbij je hebt aangegeven wat je hebt geleerd van de fouten uit het verleden. Want dat zit, denk ik, ook qua communicatie nog het meest dwars. Iedereen maakt fouten. En ik denk dat het niemand ook maar enig verwijt heeft richting het kabinet dat er in de loop van het carrière of van de corona fouten zijn gemaakt. De grote vraag is, wat doe je met die fouten? Ja. Welke conclusies trek je eruit? Hoe ga je er beter mee om? En daar horen we te weinig over. En heb je er vertrouwen in dat die fouten die in het verleden gemaakt zijn, dat die nu voorkomen worden? Ik denk dat steeds meer mensen dat vertrouwen niet hebben. Mevrouw Roefs, wat zou uw kernboodschap morgen zijn? Nou, ik zou dus wat ik net al zei, van dat ze zou kunnen beginnen van we gaan het vanaf nu anders doen. Ja, dat is het begin. En dan? Dan met wat meer daadkracht en toch een strategie uitstippelen die langer duurt dan dan een week. Maar op de lange termijn, van welke stappen gaan we zetten en neem mensen daarin mee. En ik denk ook dat het moeilijk is ik denk dat er veel regels bij zullen komen en misschien toch ook die lockdown nodig zal zijn. Maar daar ben ik. Ik ben geen wetenschapper, geen viroloog. Nee, we gaan het wel anders doen en we gaan het. We stippelen een strategie uit en daar gaan we ons voorlopig even een tijdje aan houden. En we maken daar op grond daarvan keuzes van wat doen we wel en wat doen we niet. Ja, maar dat virus. Dat zou erg helpen, dat virus doet steeds andere dingen dan we denken. Dat is natuurlijk het probleem. Ja. Nee, dat is ook zo. En dat mag ook dat je daarin dan een fout maakt. Maar nu doe je niks eigenlijk. Nee. Het is echt zo'n zwabber beleid. Ja. Ja. Dat ook echt ongeloofwaardig is. Oh ja. De Belgische premier die bedankte onlangs de gevaccineerden voor het feit dat ze zich hadden laten vaccineren. Is dat verstandig, communicatietechnisch gezien? Nee, dat zien we ook bij verkiezingen bijvoorbeeld. Een van de beste dingen die je als politieke partij kan doen tijdens verkiezingen is de dag na de verkiezingen overal posters ophangen waar je mensen bedankt voor hun stem. Dus ik denk dat op heel veel gebieden is dat al een bewezen strategie. Ik denk niet dat de strategie is die ons hier eruit gaat helpen. Nee. Dus er moeten heel veel meer dingen gebeuren. Ik heb me laten vertellen dat u half Deens bent, klopt dat? Klopt. Doet Denemarken het heel anders dan Nederland? Nou, heel veel dingen wel. En ik denk heel veel dingen ook beter. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de coronapas. In Nederland is de coronapas eigenlijk ingevoerd als een soort van straf. Van het ging nog niet goed genoeg met het vaccineren. Dus is hier nu de straf, de coronapas. En op die manier is die ook een beetje aangekondigd. In Denemarken was het precies andersom. In Denemarken is in een veel eerder traject, veel eerdere fase is gekozen voor die coronapas. En is gezegd, op het moment dat vaccinatie boven die 80% gaat, was dat toen de richtlijn, dan schaffen we die coronapas ook af. En dat geeft mensen... Hebben ze ook gedaan? Dat hebben ze ook gedaan. Ik bedoel, nu krijgen we in een andere situatie natuurlijk, ook in Denemarken. Hè? Dus niet alles is goed te voorspellen. Ik denk dat het grootste probleem... 80% bleek hier althans te weinig. En daar ook. En ja. Ik denk dat het grote probleem is, niet zozeer dat er dingen onvoorspelbaar zijn, maar dat op dit moment in Nederland de maatregelen van het kabinet onvoorspelbaarder zijn dan het virus. En dan wordt het op een gegeven moment een probleem. Want kijk, we kunnen ook nu niet mensen beloven, over 3 weken zijn de maatregelen afgeschaft. Nee, weten we niet. Maar wat je wel kan aangeven, is een soort van richtsnoer waarbij je zegt, op het moment dat het aantal, of dat de bezetting in de intensive cares onder dit niveau zakt, dan kunnen we dingen gaan doen. Dat je zegt, als dit, dan dat. Ja. En juist dat missen we eigenlijk in Nederland. Dat we weten nog steeds, ruim anderhalf jaar in de crisis, weten we niet of er nu wordt gestuurd op besmettingen, of er gestuurd wordt op IC-capaciteit, of er gestuurd wordt op die andere dingen. Ja. En dan weet je ook niet zo goed wanneer dus maatregelen weer worden afgeschaft. Ja. En dat geeft een weinig bevredigend gevoel. Meneer Born, tot slot, hoe zou u de speech morgen afsluiten? Want u weet uw begin, we weten uw middenstuk. Hoe zou het eindigen? Nou, ik ben geen speechschrijver, maar ik zou toch wederom een dringend beroep doen op de solidariteit die we ten tijde van de eerste golf gedemonstreerd hebben. Dus het kan wel. En met de belofte, als het nu niet lukt, dan stap ik op. Oké, dat we ook. Dan hebben we dat het lot ook in onze eigen hand. Van de mensen die dat erover. Dat is de motivatie om je niet aan de regels te houden. Motivatie, dat wil ik net na zeggen. Dit gesprek is dat de motivatie om niet aan de regels te houden. Goed, ik zeg hartelijk dank tegen u alle drie. Communicatie-experts Annemarie Roefs en Lars Duursma. En Arjen Born, hij is expert op het gebied van crisismanagement. Dit is de dag van Diederik. Morgen is er weer een nieuwe coronapersconferentie. Ik ga vooruitblikken met parlementair verslaggever Sjoerd van Breugem in Den Haag. Sjoerd, is er al iets uitgelekt? Nou, de persconferentie van morgen die stond natuurlijk oorspronkelijk gepland voor 3 december. Eerder deze week bleek dat ze dat wilden vervroegen naar komende dinsdag of maandag. Gisteren bleek dat ze het nog weer verder naar voren hebben gehaald naar morgenavond. Maar een paar uur geleden hoorde ik dat het opnieuw vervroegd is naar morgenmiddag. Dus nog weer iets eerder dan normaal, omdat de cijfers toch nog ernstiger zijn dan verwacht. Terwijl ik nu op mijn oortje hoor dat het... zojuist is bekend geworden dat er in Zuid-Afrika een nieuwe besmettelijke variant is opgedoken. Zeer ernstig. Dat betekent dat de persconferentie is vervroegd naar morgenochtend om... Morgenochtend om 5:30. Dan is de persconferentie met nieuwe maatregelen... De ziekenhuiscijfers zijn de afgelopen minuut nog slechter geworden. Dus vanavond krijgen we al die... Het is al geweest. 1 seconde, ja? Oké. En hebben ze nog iets gezegd? Serieus? Zo. De coronapersconferentie heeft zojuist al plaatsgevonden. En het kabinet heeft bekendgemaakt dat vanwege de ernstige situatie... dat alle Nederlanders zich per direct echt beter moeten gaan houden aan die basismaatregelen. Handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken. Het kabinet spreekt van een voorwaardelijke lockdown. En als er vannacht nog geen kentering te zien is... dan komt wel het moment steeds dichterbij dat we echt een laatste waarschuwing gaan krijgen. Nou, dat is natuurlijk het gitzwarte scenario waar niemand op hoopt. Maar dat is in elk geval het laatste nieuws hier vanuit Den Haag. Dankjewel, Sjoerd van Breugem vanuit Den Haag. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Vanavond komen vier Nederlandse clubs in actie in de Europa League en de Conference League. Feyenoord en Vitesse zijn zojuist aan hun wedstrijden begonnen. We gaan eerst naar Praag. Daar is Armand Afsaroglu bij de wedstrijd Slavia Praag tegen Feyenoord. Ja, goedenavond vanuit de Tsjechische hoofdstad. Rond het vriespunt in de Eden Arena, sfeervol stadion. Net buiten het centrum van Praag, waar Slavia en Feyenoord al vier minuten tegen elkaar aan het voetballen zijn. De stand is 0-0. Het is hoe dan ook een avond om van te genieten en om te koesteren. Want het is een wedstrijd met publiek. En dat zou wel eens de laatste keer kunnen zijn in maand of 4-5. Niemand die het weet, maar ik ga ervan genieten. Er zitten er zo'n 15.000 in dit stadion. Vol zit het niet, maar het mag wel. Het is voor de laatste keer overigens, want ook in Tsjechië worden de regels aangescherpt vanaf dit weekend. Ook hier in dit land zullen er geen voetbalsupporters of amper voetbalsupporters op de tribunes mogen zitten. Feyenoord moet het doen met een andere keeper. Bijlo, positief getest op het coronavirus. En dus keept de Israëliër Marciano zijn tweede duel voor Feyenoord. Deed dat al één keer eerder in de voorronde van de Conference League tegen Elfsborg. En nu staat hij dus onder de lat in een wedstrijd waarbij Feyenoord zich voor het eerst sinds 2014 kan plaatsen voor... Europese overwintering veilig kan stellen. Zo lang is het geleden. Aan een punt heeft Feyenoord genoeg om dat te bewerkstelligen. Vooralsnog is het na vijf minuten 0-0 in de Eden Arena bij Slavia Praag tegen Feyenoord. En in Rennes in Frankrijk is Vitesse begonnen aan de wedstrijd tegen Stade Rennes. Jan Roels, jij volgt die wedstrijd. Ja, Vitesse moet eigenlijk wel winnen hoor, om uitzicht te houden op overwinteren. Staat Rennes waar ze tegen spelen. Wedstrijd is ruim vijf minuten oud. Is de nummer 3 van Frankrijk op dit moment in de Franse competitie. 4 wijzigingen bij Vitesse. Schubert geschorst, Doekie geschorst. Daze was te laat bij een wedstrijdbespreking. Staat dus ook niet in de basis en geen Buiting voorin. Houwen, Japie, Oros en Huisman zijn de vervangers. En daar was net de eerste kans voor de Fransen. Maier schiet voorlangs voor het doel van Jeroen Houwe. 0-0 nog in Frankrijk bij Stade Rennais tegen Vitesse. De Spindokters met Thijs van den Brink. Een paar weken geleden deed Mark Rutte een gevaarlijke belofte. We hebben eerder een coalitie dan de Duitsers, zei hij. Maar zoals wel vaker geldt, formeren is een eenvoudig spel. Heel veel mannen en vrouwen treden tegen elkaar aan in het strijdperk. Maar aan het eind winnen de Duitsers. Goedenavond, Spindokters, Jack de Vries van het CDA en Julia Wouters van de Partij van de Arbeid. Nou, de Duitsers hebben laten zien dat het wel snel kan. Binnen 60 dagen ligt er nu een 177 pagina's tellend regeerakkoord. Julia, wat kunnen zij wel wat wij niet kunnen? Nou, ze hadden geen 1 april daar. Dat helpt al een hele hoop. Maar ze hebben wel echt ook een hele andere methode die best wel fascinerend is. Want ze... doen eerst zo'n soort van voorspel op het regeerakkoord. En daarbij is eigenlijk iedereen betrokken. Dus alle lender en iedereen uit je achterban... die ergens een functie heeft voor de partij... mag allemaal input op onderwerpen bieden. En daardoor vang je wel al heel veel af. En dan wordt dan is er iets wat bij hier Mariette Hamer had gemaakt in haar eentje. Maar dat heeft dan al heel veel draagvlak door de achterban... En dan gaan ze onderhandelen. Ja, dat geeft je een veel comfortabele manier van... Ja, dat hebben we wel geprobeerd, toch? Maar dat is niet gelukt. Nee, maar ik ken ook veel lokale politici... en die zouden het fantastisch vinden als ze wat input konden leveren. Okay. Maar dat gebeurt helemaal niet. Jack, jaloers op de Oosterburen? Ja, tuurlijk jaloers. Maar zoals Julia terecht al zegt... Hè, wij hebben hier dat 1 april debat gehad... en dus heel veel geschonden vertrouwen. Dat heeft heel veel tijd gekost. En er is ook nog een ander element. Het is in Duitsland een beetje zoals het een beetje in 1994 was hier in Nederland. Het kan eindelijk eens zonder de Christendemocraten. En dat geeft toch een andere dynamiek aan de formatie. Dat jij dat nou moet zeggen. SPD had echt zoiets van, dit gaat ons dus lukken. We zijn nu een keer de grootste, we gaan dit waarmaken. En hier hebben we heel lang die discussie rond vertrouwen gehad... en pas eindelijk het besef dat de zittende coalitie toch door moest. Maar ja, dat heeft toch een hele andere dynamiek... dan een dynamiek van vernieuwing zoals je die in Duitsland ziet. Ja, die denken, we mogen nu lekker samen... terwijl in Nederland is het gevoel, we moeten weer met z'n vieren samen. Dat zal ook wel uitmaken. Bij Nieuwsuur zei het liberale parlementslid Otto Friek het volgende... toen er werd gevraagd of hij tips had voor de Nederlandse formatie. Vertrouwen is belangrijk. Er mag niets naar buiten komen voordat je niet weet hoe je samen kan werken. En misschien toch een beetje meer pagina's. Dan is het eenvoudig een oplossing te vinden als een globale pagina en coalitieovereenkomst te schrijven. Ja, vertrouwen en een dik regeerakkoord, zegt hij eigenlijk, Jack. Ja, het is altijd moeilijker om een regeerakkoord op hoofdlijnen te maken dan dat je het heel uitgebreid doet. Maar ja, dat is juist de bestuurlijke vernieuwing die we nu willen. Een akkoord op hoofdlijnen en dan een regeerprogramma door de ministersploeg. Dus ik denk dat we daaraan vast moeten houden, maar lastig zal het best zijn. Aan de andere kant, we hebben een document gezien van VVD D66, vorige week CDA VVD. Dus er ligt al best iets om op te kunnen doorpakken. Maar er zijn andere punten. Vertrouwen was natuurlijk het grote issue hier in Nederland. Met alle mensen die niet met elkaar samen wilden werken. Kaag die eerst gezegd had dat Rutte moest vertrekken. Segers die gezegd had dat Rutte eigenlijk niet meer kon. Ja, er moest heel wat water door de Rijn voordat dat weer goed was. Ja, iemand van ons krijgt een telefonische oproep ergens. Het is niet mijn telefoon, ik weet niet wat er gebeurde. Het klonk heel grappig. Maar goed, even verder daarover. Er kwam vandaag een korte brief van de informateurs Remkes en Koolmees, waarin ze schrijven dat de onderhandelingen inmiddels ver zijn gevorderd, maar dat er geen overeenstemming is bereikt totdat er over het geheel overeenstemming is bereikt. Nou ja, die zin die horen we wel vaker, hè. Werden we wijzer van dit briefje? Nee, maar dat verwacht ik ook niet, dat je er wijzer van wordt. Dit is een procesbriefje, maar ik vond het wel een heel erg kort door de bocht. Jongens, val ons niet lastig, we zijn lekker bezig, briefje. En wat ik steeds het gevoel heb dat er vergeten wordt, de Kamer is nu de koning. En dus de koning vraagt, de Kamer vraagt, goh, hoe gaat het ermee? En dan moet je gewoon even de beleefdheid hebben om een iets langer briefje te zeggen. En dan moet je dus zeggen van, de coronamaatregelen hebben ook veel tijd gevergd. Dat heeft enige vertraging, maar dat is ook belangrijk. Gewoon iets meer uitleggen, want dit briefje is niet alleen voor de Kamer. Wij lezen het ook, en met ons anderen. En dat je alles maar vanzelf moet begrijpen, dat is een ontzettende overschatting, denk ik, van je volk en van de... Je holt het draagvlak zo ontzettend maar inhoudelijk uit. Kan je er is wel een groot verschil met de koning natuurlijk, hè, want dat is de vertrouwelijkheid. Inderdaad, in de gesprekken met de koning kon je zeggen van, nou, we hebben klimaat afgetikt, we hebben immigratie afgetikt, het financieel motorblok staat, we hebben nu nog even discussie over onderwijs, cultuur en ethische onderwerp. Ik snap maar op het moment dat je dat naar de Kamer schrijft, ja, dan ligt dat allemaal weer op straat, krijgen we speculatie, en dat is nooit goed voor het formatieproces. Nee, maar Jack, ik vind het heel goed dat ze een procesbrief schrijven. Alleen vond ik de toon wel heel erg, we zijn lekker bezig, bemoei je er niet mee. Dus nou ja, hadden ze best iets meer respect kunnen tonen van dat die vraag heel legitiem is om te stellen. Zeker, en dat is die ook. En zonder de onderwerpen te benoemen had men kunnen zeggen van, nou, we hebben 3, 4, 5 onderwerpen afgetikt, we hebben er nog 3 te gaan. Dan geef je iets meer informatie dan nu zonder de specifieke onderwerpen te noemen. Dus nee, dat ben ik met je eens. Dit was al een beetje kort door de bocht. En ze zeiden, na volgende week melden we ons weer. Dat klonk toch een beetje alsof er volgende week iets beslissends gebeurt. Of mag ik dat daar niet uit afleiden? Nou, ik zou er niet te veel uit afleiden, maar je kan er van alles in lezen. Wat lees jij erin? Ja, ik denk gewoon dat ze met de huidige coronapersconferenties... we hebben net een grappig stukje van Diederik gehoord, waar je niet laat zeggen hoe die al die dingen elkaar over elkaar heen buitelen. Ja, ze hebben het best wel druk, de mensen die daar zitten te onderhandelen. Tenminste, een groot gedeelte van. Er stond ook wel één zin in de brief van de huidige verantwoordelijkheden gaan ook door. Zoiets was de laatste zin. Nou, dat mag je iets beter uitleggen dan ook. Dus ik denk ook dat ze durven daar niks meer over te zeggen. Ze zouden nu in de Zwaluwenberg zitten hier verderop. Nou, dat zitten ze dus niet, want ze zitten in het katshuis. Ja, dat vertraagt de boel weer. Dus dat je sowieso een beetje vaag daarover moet zijn, lijkt mij nogal logisch. Maar nu nog vager dan normaal. Ja, en we zien ook een verschil met 2017. Toen was Rutte ook premier en had het druk. Maar toen liet hij het toch wel grotendeels aan Halbe Zijlstra over, als zijn fractievoorzitter. Nu zie je dat Rutte, ondanks al die drukte in Europa en met corona, er toch heel veel zelf bij wil zijn. Dus ik zag de eerste analyse al. Kan dat dan toch ermee te maken hebben dat Sophie Hermans iets minder ervaren is dan Halbe Zijlstra toe? Want als je het meer aan die secundanten kunt overlaten, ja, dan kun je toch nog vaart maken. En heb je alleen die partijleiders nodig om er een klap op te geven. Ja, verwacht jij volgende week een akkoord? Of zeg je van, nou, dat durf ik op grond van deze brief niet te zeggen? Ja, we hopen nog steeds op een Sinterklaas-akkoord. Dan wordt het volgende week. In de Kamer werd dat ook nog steeds niet uitgesloten. Volgende week zondag is het Sinterklaas. Dus dan moet het volgende week gebeuren. En jij zegt dat kan nog wel. Het kan. Ja, ja. Oké, nou, daar hou ik je aan. Geen nieuwe weddenschap, Thijs. Oh, dat nog niet. Goed, we gaan... Ik had geloof 10 december. Ja, ik had 15. En jij al, Jack, weet je het nog? Ja, de vrijdag voor Sinterklaas, dus dat is 3 december. Dus daar hangt wat voor me vanaf. Oh, dan hoop ik dat het niet volgende week vrijdag is. Maar goed, dat zien we dan alweer. Goed, we gaan zo verder praten in de podcast. We sluiten hier af voor Dit is de Dag. We gaan dan onder andere ook nog praten over de coronacommunicatie van het kabinet. Het gedoe met de tribunalen. En het voorgerecht van de lokale verkiezingen. Vanaf 8:30 te beluisteren via je favoriete podcast-app. En vanaf morgenochtend te bekijken op het YouTube-kanaal van Radio 1. Zometeen geen Bureau Buitenland, maar een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Het vervolg van de wedstrijden van Feyenoord en Vitesse. Ik moet u daarbij melden dat zowel Feyenoord als Vitesse met 1-0 achter staan. Ik kan het ook niet helpen. Maar dat kan nog allemaal goed komen, want de wedstrijden zijn pas net begonnen. En later vanavond komen ook nog PSV en AZ in actie. Fijne avond. NPO Radio 1. 7 uur, Clemens Peters.